Rudy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey clubberii, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Hello Alex. Bună dimineața, domnul Ovidiu DJ Young. Împreună cu voi o nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix, câte 3 ore mixate în fiecare seară de la 7 la 10, plus de kiss-uri la 0722 20 60 20. Avem și podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Avem și concursul Kiss Cash cu 1600 de euro. De asemenea, dacă vrei să ne asculti online, intri pe kissfm.ro/live. Până la 10 împreună începe Kiss Kiss in the mix. Come on. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young. Thank you. you are. There's a spotlight shining on me. I do. Se numea I'm a super, sau nu, I'm not a superstar. O piesă foarte, foarte tare. No, no, ți-o găsiți pe net dacă vă interesează mai multe despre piesa asta. Câteva de chisturi de la Carmen din Craiova pentru toți cei care o cunosc. Mesajul ascultați Kiss FM pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și mai ales pentru voi. Mulțumim frumos. Mulțumim. Și încă unul pentru Coco din Bârlad, pentru că o iubesc mult. Semnează Sorin. Avem o piesă foarte, foarte tare, lansată săptămâna trecută în această variantă, în premieră, la noi în emisiune, la Kiss Kiss in a Mix, cu tot cu remixatori. Surpresa, nu spre, hai să nu spunem! Avem avut și artista remixată și producătorii remixatori. Invitați, toți au fost aici acum câteva zile în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spun că am făcut și furori cu piesa asta în weekend în club. Găsiți mai multe detalii pe kissfm.ro/partidul. Am fost în Roma, în Ciniaș. Mega, mega nebunie pe acolo. Hai să continuăm mixul DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Oare de ce ai plecat? Hai de vino înapoi. the one. Exact, 7:28 de minute. Hai să mai luăm câteva de kiss-uri. 0722 20 60 20. De la Anca din Mureș pentru voi și pentru nebunele mele. Abia aștept să facem lată din nou. Pupici dulci, cea mai bună muzică să se ascultă. Unde? La Kiss. Salutare tuturor și mai ales pentru cei care mă cunosc. Salut, Bogdan din Vaslui. Haideți băieți că mâncăm Kiss Kiss in the Mix pe pâine. Wow, super tare. Așa. De la Fane din Câmpina pentru Francesu și Robingo, cei mai buni amici, aș dori și o melodie Justify Sex și pentru voi este cel mai tare cu mesajul Keep It Real. Cum să te chemăm, mă, Super Bingo? Bună, băieți, vreau și eu să vă spun că trebuie să veniți mai repede și mai des la Iași, că am stat cam înghesuit sâmbătă, vă pup crina. Da, asta e. Am văzut, a fost foarte tare acolo. O să punem și niște filme pe YouTube. Cu enorm de multe dragoste pentru Viorel, te iubesc, frățiorul meu. Mereu voi fi acolo pentru tine și lasă lumea rea, ne bârfește de invidie, te iubesc mult, zice Bogdan. Te iubește lumea rea, te bârfește de invidie. Frățiorii se iubește trei. Avem o piesă foarte, foarte interesantă numită Americano. America. E un remix ceva mai diferit de cele pe care le știți. Da, se numește Go Go Biscuit. Foarte tare remixul. Îl ascultăm chiar acum la Kiss Kiss Remix. Urmează... nu știu ce urmează. O să vedem. E surpriză ce urmează. Blanc. O să avem blanc. Un mare blanc. Pa, pa, pa, pa, pa. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Thank you. set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Ne-am întors, Olix and DJ Young împreună cu voi astăzi la Kiss Kiss in a Mix, ca în fiecare seară, de altfel nu astăzi. Avem trei super hituri mixate chiar acum, începem cu Tom Boxer și Antonia Shaking Mama, apoi Impact și Moving Elements Today și Nick Macarena. Nick Macarena împreună cu Mike Diamonds vin cu Thailanda, piesă lansată în această vară la Summer Kiss. Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România. Vă mulțumim. Vă spunem imediat ce faceți. Ce face și dezbrăcatul începând de din 11 octombrie. Rămâneți pe Kiss, aflați. S-ar putea să-l aveți pe dezbrăcatul la voi la birou, dar mai multe detalii aflați în câteva minute la Kiss Kiss in the Mix. FM, baby. Get crazy. Shivers down my spine. shivers down my spine. Them blower, it's time to flip like a big delay. Inside London. in the mix, Thailanda, Nick Macarena împreună cu Mike Evans la Kiss in the Mix. Avem, exact cum vă spuneam, avem anunțul cu dezbrăcatul. Trebuie să vă spunem ce face dezbrăcatul începând de luni 11 octombrie. Da, numit și părerologul de serviciu, dezbrăcatul, deci 5 de la serviciuri. Dacă ai limbaleță, dacă ai un coleg cu limba scusită, dacă poți să-i faci față de dezbrăcatul, te înscrii la cuvânt, chiar acum pe chisătul special de la Cronică, vine la tine la birou de luni încolo. Da, de luni încolo, din 11 octombrie, părerologul de serviciu, dezbrăcatul deschide serviciu. Descinde la serviciul. Dacă și tu te pricepi la orice, la economie politică, la profilaxia sau dacă ai vreun coleg cu limba ascuțită, înscrieți-vă chiar acum pe kissfm.ro. Trimiți-mi special, exact cum vă spune o video al Cronicii. Vine la voi la birou. Unii români s-au născut cu cuvintele la ei. Dezbrăcat este cu siguranță unul dintre ei. Luați-vă la întrecere cu el. Avem așadar fularul de la Kiss FM, colecția toamnă-iarnă. Dezbaterile lui dezbrăcatul la serviciuri. Gata, pauză foarte scurtă, deja e o fix, ne întoarcem în câteva clipe cu a doua oră de program, Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. Ne întoarcem cu Andreea Bănică, Love in Brazil, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss FM. Is that you know? Now, Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Pericol de electrocutare. Nu, pericol de laptopocutare. Gata, am intrat în a doua oră de program de astăzi. Astăzi Olix e in the mix. Mâine DJ Young și are revanșa de la 7. Începem cu Andreea Bănică, Love in Brazil, exact cum spuneam. Și apoi avem o grămadă de alte super hituri la Kiss Kiss in the mix. This is the one of a kind mix. The original. Mm-hmm. Piesa Drums, tobe și trompete. Avem de dechisul 0722 20 60 20. Rugămintea noastră este să trimiteți un singur mesaj, nu ca Bogdan, care a trimis o grămadă. Vreau 40 până acum. Ca să putem să le citim pe toate, să nu se supere lumea pe noi. Bun, hai, de la Bebe din Tângaru, pentru cei mai buni DJ din România, mulțumim. De la Nilă pentru Marin și Alin de la Pădurea Solacu. Sunt Șerban, am rămas fără baterie și nu știu numărul pe de rost. Cine? Nu știu, da, bun. Hai că e clar asta, stai așa să vedem. Nu cred că e șeful, nu? De la Andreea pentru colegile ei și pentru voi sunteți magnifici. Kiss-uri multe, preferință Sarah Connor from Sarah with Love. Vezi dacă e numărul Șerban ăsta cu, da. Așa și încă unul, salut băieți, în primul rând, you are the best. Vreau să vă mai întreb dacă la Kiss Cash trebuie să trimit în fiecare zi SMS ca să fie scris. Nu! Rămâi în baza de date cu un singur SMS. De fapt, unul singur este luat în calcul și se scrie în bază. Și rămâne pentru totdeauna în baza de date. Bine, până la următorul concurs, următoarea sesiune de concurs. Hai că mai avem încă unul. Ce mai avem? Salut, băieți, în primul rând, you are the best. Nu, mulțumim. Multe salutări vouă și tuturor celor care ascultă Kiss, în special scumpei mele soții Cristina, pe care o salut Dulce. O salut Dulce, sunteți și mai tari. Zice... Chris din Robinat. Gata, o piesă care se cheamă Adela. De la Fly DJs și Florin Lăzărescu. După care am pregătit DJ Project. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! Beep-o. This is a song about a very special girl. This is a song I wrote for a very special. This is a confession I have to make. This is a confession right now. And I have to make it right now. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now. Yo, I wanna confess to the world the way I feel for this girl, for her dark eyes, her smooth sides, and her hair flowing down in curls. She's amazing too, you know, but she can surely cast a spell on you. The way she looks, the way she moves, you can't believe it's true. Her name is Adela. She stole my heart. She makes my mind fly so far. Adela stole my heart. I'm half the man I was now. Sometimes, lady, take a walk, we have a talk, as long as you're with me. Then if you're in for a long night, we might as well just dance. The way I see it, you and me, baby, we have a chance. Adela, you stole my heart, don't break my something crazy, baby. baby. Tonight we fly together to the moon and back. Break my heart, Adela, Adela, you stole my puțin de minute, luni început de săptămână. Avem podcastul, inclusiv cel de vineri, updatat pe site-ul kissfm.ro. Puteți să-l descărcați așadar pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Iar pentru live, foarte simplu, kissfm.ro/live. Ovidiu, am pățit o fază super haioasă în weekend, niște băieți haioși așa, a făcut un radio. Nu pot să zic tot numele postului, dar bine, hai să zic radioolix.ro era site-ul. Nu știu cât de deștept trebuie să fii să te gândești să faci un asemenea radio online. A dispărut până astăzi. Mă, nu știu. De fapt e al tău și nu vrei, da, nu vrei să ne zici. Și asta e o reclamă mascată. Da, n-am vrut să spun numele site-ului. Da, pe bune, cum să te gândești să faci un post de radio? Că și cum mai face Șervan Huidu FM, adică știi? Da. Ok, hai să continuăm mixul. Avem Morris Angelize chiar acum, Alexino Remix, Morris Edit. Imediat Justify Sex de la Dumbaland vine la Kiss Kiss in the Mix. Și Mosana cu Zingarinio. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix.

cântando te ne chamo camaria ari ari ari ari Cea mai nouă piesă, Alexandra Stan, Mr. Sex of It, s-a auzit chiar acum la Kiss Kiss and a Mix. Venim cu dedicațiile voastre în câteva minute, după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică. Gata, ne întoarcem. Se ascultă la Kiss, normal! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party cu Elena Gheorghe, Disco Romancing. Avem dedicațiile primite de la voi, v-am promis că le citim, că ne întoarcem cu ele, așa că hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. 0722 20 60 20, salutare Kiss FM, vreau și eu un dedichis. Toate super remixurile această seară pentru toți prietenii mei și mai ales pentru mama mea, pe care în fiecare seară, după ce ajung acasă de la muncă, pentru care dau radio la maxim și o nebunesc cu muzica voastră, sunt cei mai tari, Adi, 2C, ești ok? Ce mai avem? Să nu sunteți the best, dați secret love pentru fetele interesate de ceva, ID-ul meu, Bobby, ok. De la Sorin, bingo. Nu, hai că a mai fost întrebare, bune. Uite, pentru Mirela, da, atât, da. Nu mai citim că a mai fost mesajul numărul sub o altă formă. De la Dina, pentru Pati, te iubește mami mult, Diana. Sunteți cei mai tari, Ionuț, din Croitor. Și o grămadă de alte mesaje. De la Flavie, pentru toate fetele pe care le-am dezamăgit. Mamă, mamă, mamă. In the mix, Kiss, Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. הנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה și merg în club, bine, în București, noaptea, cu alte cuvinte, mai o, să vă, o să vă spunem începând de joi exact despre ce club este vorba, așadar, în București, în regie, o să ne întâlnim în fiecare miercuri, începând de săptămâna viitoare, la o super petrecere Kiss Kiss in a Mix Party. E 9 fără un minut, în vreo 2 minute avem piesa Non House și apoi continuăm cu încă 55 de minute de mix non-stop. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Momentul să ne întoarcem la mix. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Și începem cu Stromae, Aloron Dance. După care vedem noi cu ce continuăm. După care ne uităm în playlist, mai avem o grămadă de piese bune ora aceasta. Avem și Pedro Casanova, Alessia, Andra, Abelia, sigur, în curând piesă nouă de la Andra. Oh. Nu știm exact data în care o să o lansăm. Lelia, și... nu? Nu știu, cred că sora Abeliei, sau mă rog, o altă plantă rară. Nume de floare, da. O să invităm, okay, desigur, în studioul Kiss Kiss in the Mix să lanseze și, desigur, varianta DJ Young la piesă. Trebuie să spunem că mâine l-avem invitat pe Sasha Lopez, undeva pe la ora 8 și ceva. El vine cu noul single, piesa o găsiți deja pe internet, este pe monden.info, All My People, mi se pare că se numește. Mâine vine la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, să o lansăm oficial și să ne povestească, să ne spune, de fapt, care este povestea noului single Sasha Lopez. După care, miercuri, alți invitați și, desigur, începem în sfârșit seria premierelor lansărilor de toamnă la Kiss Kiss in the Mix. Vine toamna, încep și oamenii se scoate piese de toamnă, frumos așa. Gata, după concedii, lumea s-a apucat de muncă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hello. Hello. Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. alors on danse. I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. We stand together. been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be your song now, and this be your day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we'll make it a way. Expecting the best when they hope for the worst. This is the way we found. Even though they'll let you down, Voi 0722 20 60 20. Hello, DJ Ang și Olic, sunteți super tari. Țineți-o tot așa. Și vreau ca toate mixurile să fie pentru două puncte. Atenție! Toate colegele mele de servici pentru tanti Vali din filatură, zic bine? Da. Și pentru șefa mea Izabela din Brănești și pentru prietena mea Ticuța din Fieni, semnat Laurențiu din Pucioasa. Vă mulțumim mult, băieți! Merg cu volumul la maxim. Foarte bine! Da, asta a fost tot. Am avut o dedicație cât patru. Ok, mulțumim, continuăm cu mixul. Rigo de piesele pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru părinții mei și vreau, dacă se poate, să fac public ID-ul meu. Nu, nu se poate, ne pare foarte rău. N-avem voie, conform CNA, nu avem voie să facem public datele personale ale ascultătorilor. Dar uite că îți dă și vârsta și înălțimea. Foarte, foarte tare. Trebuia să ne mai trimiți Zodia și era perfect. Era complet SMS-ul. Cineva vrea Ina Hat pentru toată familia mea și pentru prietenii mei. Ionuț, ok, o să fie. Sana din Roman pentru Adrian. Cu mesajul, te iubesc și te ador enorm. Hai cu un dedichis pentru toți băieții care își petrec seara pe cameră. Pe cameră, ok. Pe cameră? Hai cu succesuri, băieți, semnat Adelin. Pe cameră, pe camera web sau cum? S-a urcat cineva pe cameră, am înțeles. Vreau și eu Ina Hat, ăsta mai fost. Și de la Alex pentru Stella, te iubesc mami. Dacă se poate, Tiesto. Drink Dagen, Sarah. Kiss Kiss in the Mix Rules. De la Vio pentru soțul meu, Brăduț. Te iubesc foarte, foarte mult. Și voi sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot, avem Jimmy Dub Monday. Chiar acum pregătit în setul lui Olix de azi. Se pregătește și Alessia cu Borona Supo, Emil Azaria Remix și avem noul single de la Rino și Silvia. Noul single, Eccentric. Îl ascultăm în vreo 10 minute așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! I'm

show. So turn me on, sugar, just come and dance with me. Let's party, I and everybody, yo. Come on, let's party, I and everybody, yo. Come on, let's party, I and everybody, yo. Cause I'm electric, yo. Yes, I'm eccentric, yo. Come on, now shake it. Come on, now drop it. Come on, now shake it. Just let it flow. Come on, now shake it. Come on, now drop it. Come on, now shake it. Just let it flow. Mixat de astăzi. Vă așteptăm și pe podcastul Kiss Kiss Remix, de fapt și pe site-ul Kiss FM, unde avem toate podcasturile și de la partidul Kiss FM și de la Cronica Cârcotașilor, le puteți descărca chiar de pe kissfm.ro. Și nu uitați că din 11 octombrie revine fularul de la Kiss FM, colecția toamnă-iarnă, dezbaterile lui dezbrăcatul la serviciuri. Pare rologul de serviciu. Așadar, trebuie să vă înscrieți pe site-ul Kiss FM, acolo aflați mai multe detalii despre noua campanie cu fularul de la Kiss FM. Și puteți să-l aveți pe dezbrăcatul la voi la serviciu, să dezbateți cu el problemele importante ale țării, ale viitorului și așa mai departe. Intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe videosterescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! Under my skin, deeper within, sweeping my dreams Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Radioul Kiss FM pregătit pentru o altă săptămână de Kiss in the Night. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit, de fapt noi, bună seara, tu bună dimineața, pentru că rămâi până la ora 2 dimineața aici în studio cu ascultătorii. Da, simt să reabitești asta în fiecare seară. Ai, recunoaște că-ți place. Nu cumva să pleci mai devreme, până la 2 ești aici. Păi de ce nu? Pentru că e o emisiune nouă și toată lumea trebuie să învețe tronsonul orar în care se desfășoară. Ce dar tu ai învățat... După două săptămâni de repetiții în oglindă, știu cum se numește emisiunea nouă a colegului nostru, Mr. Boba. Night in the Night! Bravo! Ok, Night in the Kiss. Ce subiect ai azi? A vorbit, mersi mult de tot că m-ai întrebat. Vorbim despre fericiri, lucruri care te fac fericit astăzi și în general. E, fete, fete și iar. Dar nu te întrebam pe tine, Ovidiu. Da. Era o întrebare generală. Ți-am răspuns general, desigur. Mai știa, văd la tine o blondă, da. Ochi albaștri. Da, da, știu ce o să faci weekendul ăsta, Ovidiu. Ok, rămâneți cu Boba până la 2 dimineața. Noi ne întoarcem mâine de la 7 la Kiss Kiss in a Mix, revanșa lui DJ Young la butoane. Nu uitați, am suplimentat potul Kiss Cash cu un notebook Lenovo. Mâine dimineață, 1700 de euro. Parcă dai de la tine, așa zici. Păi cum? De la noi a plecat din Drăram. Nu, suntem darnici. Gata, pe mâine, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Come on!